نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دعوات سورة أنعام نفی دے شرک علی الکمال دا دعوی دے سورہ انعام رد قسمیو دے شرک دے یعنی رد کئی دے شرک اعتقادی او دے شرک فعلی او ربط دے سورہ مائدی سردا دے سورہ مائدہ ختم شید پل اللہ ملک السماوات والارض وما فیہن سرا او دا سورت شروع شید پا الحمدللہ سرا مطلب دا کل چی بادشاہی دا اسمان او دزمکی او جدی ترمین دا چی سجی دا دا اللہ دا نو بس حمد وائی جدی اللہ مطلب دا لائق دا حمدنو اللہ دے لائق دا صفات دا خدای طوب اغا اللہ دے الحمدللہ دا اخبار دے تو مانا دے انشاء کر معانی والا وی دو این مناسبت دا دے چپا ملکی صورتنو دعاو پی چکلا اصلاح دا معاشری وشوا و اصلاح دا فراد کات وشوا چخوری بس بیان دا آغا احکام اوشو چی متعلق دا خیل حرمت سرا نو پا دی صورت کی بیائی یو ذل رجوع کرا آغا مقصد اعلا تا چی آغا اثبات دا توحید دے او رد دے دا تمام اقسام دا شرک درہم مناسبت دا دے چی پا سورہ مائدہ کی بیان دا تحلیل او دا تحریم دا اشیاؤو او پا دی صورت کی ہمدک آیان دا تحلیل او دا تحریم دے پا زیادت وضاحت سر سلورم مناسبت دا دے چی پا مخ کی صورت کی بیان او دا قضا او دا فیصلی دا اللہ تعالی بنین دا عیسیٰ علیہ السلام دا مریم او دا قوم دا غی کی نو دا صورت شروع کو پا حمد سر مطلب دا لائق دا حمدنو اللہ دے اغب فیصلہ کئی پنین دا مخلوقات کی تینزم مناسبت دا دے کہ پا مجھ صورت کی بیان دا مسائل ارباعو اجمالاً او پا دی صورت کی بیان دا مسائل ارباعو دے تفصیلاً شپگم مناسبت دا دے چھ آخر دا صورت ختم شوے دے مخکنے صورت پاداری پاخر کی ویل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فیہن او پا دی صورت کی بیان دے دا تفصیل دا دک مسئلی چی سرنگی للہ ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمان و دزمتی او یاد نور مخلوق دا اللہ دا مدوین بلکہ تو گورنو خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور خلقكم من طین وهو الله بالسماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون او دغشانی اولم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او دغشان ورپسی چگور ندا طول بیان دے دو تفصیل دے دو دغ آیت اخیری دو سور مائدی بیار لسم آیت ولہو ما سکن فی اللیل والنہار فاتر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم ویمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہو او دغشان تفصیل دے دو آخری آیت سورہ مائدی بل مناسبت داوے چی پا مزدی سورت کی بیانو دا مسئلی دا توحید نو پا دی صورت کے بیان دا دلائل عقلیہ ہو دے تنزویش دلائل عقلیہ دے کرکل پا مسئلے دا توحید باندے. سور انعام آغا صورت دے چپائی کے رد دے دا اصناف اربعو دا مشرکی او دلشانی. سور انعام آغا صورت دے چپائی کے رد دے دا اشراک اربعو دا شرک اعتقادی او دلشانی دا رد دے دا شرک فعلی. سور انعام آغا صورت دے چپائی کی پندویش دلائل اقلیت کرکی پا مسلیر توحید. سور انعام اغا صورت دے چپائی کی بیان دا مناظری دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دخپل پلار دخپل قوم سا او یادر شانی دا پلار سا. سور انعام اغا صورت دے چپائی کی بیان دا عقبات ستو دے چھ ہر مبلغ چکل آئی چما خلق لبیانو کہ او دا اللہ دین میں او رسول ہے ناغو پا دا غشپگ و سخت و مقامات و باندی تیری جی او اغیل بغان کلک ساتی. سور انعام اغا سورت دے چی کلوها مناظرہ طول سورت چین دا دل کل مناظرتن مناظرہ دا او دی وجہ ندی سورت کی قالوا يقولنا او درشان قل دا بدر بیاترا جی دا وجہ دا اعتراض غی کئی نت جواب کنا غی اعتراض کئی نت جواب کیو آیا غی اعتراض کئی نت جواب کیو آیا. البرہان کی امام زرکشی رحمہ اللہ اول ذکر کری لی کی سورت انعام طول مناظرہ مناظرہ دا او سور انعام اغا سورت دے چی دا نازل شوئے دے دفعتن واحدتن پا یو ظلمان دی راغلے دے یو ظلمان دی راغلے دے او کل چی دا سورت راتلو مددی پا راتلو کی ددی سارا او یا ذرا فرشتی آغا اللہ را لیگلی دی مندلو را او یا ذرا فرشتی آغای جلب کرده دی سورت سرا. اول حیطا دی قرآن کریم ختم شوا چپایی که بیانو دی خالقیت دی اللہ دی خلق دی اللہ چی اللہ خالق دی مخلوقاتو دی دی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض یعنی دا سور انعام نوالی تر سور کہف پور بیان دا دویم حصی دا سورت دے چپا دی کی بیان دے دی چی مربی دا عالم پالن کے دا عالم زیم لکا سرنگی چی خالق دا مخلوقات زیم او پا سورت کی مختلف قسم دلائل عقلیہ ذکر کئی. الحمد للہ الذی سورت و حصی دے اول حصہ تر یو سل اطلسم آیت پوری دا او دویم حصہ دا آیت یو سل اطلسم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاتہ مؤمنین دیدے پوری اول حصہ دا او بیا بیان دا دویم حصی اغدے تر اخر پوری او پسورت کی رد دیدوارا قسم شرکو دے. الحمدللہ اللہ لائب دا حمدنو دے اللہ رضات چپیدہ کری اسماننا والارض ومکا وجعل ظلمات او گردوری تیاری و نور او رانا یو دا ظلمات و نور چی دلتا بھی کردے نمرات تینا دا حصی ظلمات او نور دے دا شپا او رزی دا تیارا او رانا دا او دا کی نور چی گوری چی چرتا بھی کردی دیا نمرات تینا تیاری دیا نسجی دو کفر او دو شرک دو بیدی نئی ثم اللذینا بیام آوکسان ثم دو پار دو استواد دے بیام لا آوکسان چو کفر اکڑے دے بی ربهم یادلون دراو فلسرا برابر جور مخلوقا او دا سورت شروع کو فخلق دا اسمان نو ظلم کی فگردولو تیرگو دران ولی ذکر دلیل دے چی دا بالکل مشرکان اغیم منی چی آو دا کار دا اللہ دے دنی دو گورا تائید گورا سورہ لقمان گورا سورت دے یو درشم سورہ لقمان ولئن استمعت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون او بجرت مسكت دينا چا پیدا کری دی اسمان نورمکا نخام خواهی بدی چی دا اللہ پیدا کری دی نتوبو اولا دا آغت دلیل لیا چی مشرکان دا منیا او سرائی آلی مشرکان دا نجی کنی دا اللہ توحید دیا دا کنی دا اللہ توحید مندی چی خالق دا اسمان نور اللہ دی بس دا موحد دی خالق دا اسمکی اللہ دی بس دا موحد دیا تیرے رانا اللہ پیدا کری بس چدا منی موحد دے ننا چدا منی دا پا منی و سرلاغی نو مشرکانی او بجر تپوس کی تردائینا چی چا پیدا کری اسمان نو مکان خام خواہی بدی چی اللہ نوائے الحمدللہ لائق دا حمدن دے اللہ اللہ دیر دیر شکر دے چی دیم دا منی بل اکثر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر دے لا یعلمون پوئی دیا مطلب دا دلیل منی مدعان منی دلیل منی مدعان منی دا منی چی خالق دا اسمان نو دزمو چی اللہ دے ادان منی چی اللہ وحدہ لا شریک دے ثم الذين بيام لا اوكسان دا ثم استبعادی مانا دا بيام لا اوكسان چکور کڑے پی ربہ بیادلون درم فلسرا برابر ای نور مخلوقا یادلون مانا برابر ای نور مخلوقا دغوی عرب ویا عادل تو هذا بهذا اذا ساویتو وہی ماں برابر کا داد دی سارا دا کل ہوئی چکلے بس آواز را ہوئی نو مانے دا پیرا پہیم یادی لون دراؤ پل سر برابر نور مخلوق نو گورا نور مخلوق و سر برابر ای نو سمالب ایو صفات دی صفات کے نو دا چی پا کل صفات کے پا کل صفات کے نا فیو صفت صفاتو کے دا اللہ سر برابر ہے لکہ سور شعراء برا شپکشتم سورت دے نلسم سپارا دا آیت برا ونوی اتنوی قالو وهم بیہا یختصمون صلائی ان کننا لفی ضلال مبین ابن صوریکم برب العالمین وائی وغی ادائی بپدی جہنم کی جگڑا کئی قسم پخ گئے ان کننا یقیناً شاندارے چونگا لفیب ولال مبین خام خواب گمرا اختیار کی کمو کچھ برابر کئی منگا تاسو برب العالمین تپال کن مخلوقات سارا ناغی خود رب العالمین سرسو برابر نگرل کم اللہ علیہ اذن صوریکم صفت من الصفات برب العالمین فکم وقتی کی برابر کئی مولتا سو فیو صفت کی صفت انونا رب العالمین سارا او دانن ان مشرکان طریقہ دا مومن وی اے اللہ رو رسی گرا مدد شیا مشرک اغوی اے لیکا بندہ رو رسی گرا مدد شیا لیدی مومن سخیال دے دری مومن دا تی دا را چیز ما آواز ما رب آوری از ما رب را رسی دے شیا او دا را تی دا دری مشرکم دا دیم وی آنیت بند آوری آغا را رسی دے شیا انو اید مصویکم بی رب العالمین دویم مانا ثم الذین بیام آغا کسان کفرو چی کوری کرے دے بی ربهم یادلون باپ مانا دان سرا اور ربهم یادلون دو رب خلنا بی ربهم یادلون دو رب خلنا اعراض کیا مانا بیام دا اللہ دا توحیم اعراض کیا بی ربهم یادلون مانا تو توحید رب خلنا یادلون اعراض کیا او عدل عن هذا من اعرض مخوارو عن هذا دینا نو عدول فمانا دا اعراض سر راضی او تو بورا با فمانا دا عن مند راضی با چیدی دا کنوے بی ربیهم با فمانا دا عن مند دا یعنی ار ربیهم یادیون نو با فمانا دا عن سر او بورا سورہ دہر اللہ وی عائن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یو کم درشم سپارا سورت دے شپگویا آیت اگورا آیت دے شپگم عائن یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا اللہ و یقیناً نیکان یشربون من کأسین سیوا دکاسور اکر شرابونا چیب زر دائسر کافور دا سشیر عینن چینر یشرب بیہا سیوا دینا بیہا مانا حنہا سیوا دینا بندگان دا اللہ روانی بدیلا پروانو لسارا هو اللہ دا اللہ رضا دے خلقکون پیدا کریے تاسو من تینین دو خاتینا ثم قضا جالا خلقکم موکو اللہ دو خاتینا نیو پیدا کریا نمر لو دا خلق آباکم خلق اصلکم پیدا کرے اللہ اصل استاسو پیدا کرے اللہ انتو استاسو آدم علیہ السلام من تینین دو خاتینا ثم قضا جالا بے مقرر کریے انیتا مطلب زمانہ بڑھتی بیا بفناشی مرگ بدر باندھ راشی واجل مسمن او بلو نیٹا دا مقرر عند اللہ سرا مانا دا پار درا پور تجیدو ثم انتم تمترون او بیام تاسو شک وی گور بیام شک وی وہو اللہ او دا اللہ دے موجود فی السماوات والارض فاسمانو بزمککیا یا وہو اللہ الہ فی السماوات والارض او دا اللہ دے الہ کارساد و حاجت روا فی ظلمات و فی السماوات والارض فاسمانو بزمککیا او دی مانا تائید چدا اللہ وہو اللہ فی السماوات والارض مانا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ذوقورا في ديش سورة الزخرف يا كل سورة دي سورة الزخرف سورة دريس الريخ آيات قورا وهو الذي إله سلو رکیا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم او دا اللہ دے باسمان کی مددگار وفي الأرض إله او بزمگر کی مددگار وهو الحكيم العليم او دا اللہ دے حکمت والا او قوان یعلم قویدی اللہ سرکم پپٹا خبر سواندی و جہر کم او پتا و خبر سواندی ویعلم تکسبون او پوری بھاو سواندی تکسبون تاسو کسب کویا مطلب دا یا بس خبر کے یا بس کار کے رمی تو خبر کے نو پروب کے یا پتا کے نو تو خبر کے تو پروب کے تو پتا او بس کار کے رمی یعلمو بس اللہ پوئے گی بل سکن پوئے گی اور نہیں نا پو ادا سیدھا دا چنا زما پیر اگلا پتا دا چیز لڑ شما نمال بوئی گورا داری کول داری کول داری کول اگا زمان خبری گیا اگا زمان خبری گیا داد مشرکان واتی گئی ویسا لکلو گندلو کی دغل تلک گندی کی مخکشن یو پیر دی یو پیر دی خلق والا کمیسون اوڑی آگا نخری کئی ناگا پیر آگل خدی راروانی میں جوڑے الگ لے پیسی ورگی ورگ رگو کا مالٹی والا راروالا ناگا والا سر یو گودری درزن مالٹی راوا بستی دن گئے داری نا لختی دی نا خدی ولوی نا جاو پیر سے ہوئی گورت دو مال مالٹو نا لختی اگر ایسی جا پیسی ورگی ورگ شتبان لنور راوالا دین ماخلا وکا پیروا بیا وئی دو مال مالٹو نا لختی دی مطلب دا دو دی دا سیدہ دا چی اگر دمون دو پور دا حالا خبر دے دینا خبر دے چرا روان دے دا شیوا بستی دو دیو کل دیو کل اللہ وی زپوئی گم پدی باندے بل سوگن پوئی یعلم نفید شرک بالعلم پوئی کی اللہ سرکم بپٹ راستا زباندے اپتاو خبرستا زباندے او پوئی کی پارس باندے تقسیبون ستاس سکا سب کوئی وما تاتیم او نظر آگلی ریتا یو موجزات موجزو در افلنا مگر دی جائی آن حراغین موریدین مخرون کیا مخرون کیا مطلب مخرون کی جاگینا مانا تو دنیا کے یعنی اللہ کے سے تکلیف رہا اس کے لیے لیکن دین پوری چدا تکلیف پر منگ بانے بولے راگے مخریا آیا تو گورا یو سن تو لسم سور نخل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وبيان الله مثال قرية يوكلي چوپ آمن ماندے مطمئنة خفیت مینان راتلو دے ترزق دے دے خپ پڑا خی وائیں دار کرونا پس کوبر اک بے آن عم اللہ پنے مطمئن اللہ واندے پس اوسا کو اللہ دی کلی والا ہوتا جامد لگے ہو دے یارے یا داسی پلوگا ہو یارا کی پٹکل لکا جامدی تی انسان پٹی بے ماتانو یسنا ہونا سو آئے چودئی اصنا چی سکول نو پورا داورتا رالا او سر آئے انہا موری گون موری دین دیگئی زدین ایراز کون کیا یا در جانی واقعات بدر کون پورا وما یاتیہم انرا دیگئیتا من آیت سیو موجزہ سیو عذاب و عذاب نور افلنا الا کانو مگر دیدئی عن حرارین موردین اعراض کون کیا ایا مانا تی موجز والا او یا مات مانا عذاب و اغسطید او تایید میں سوخو فقد کذبو بالحق بس بتا کی سر نسبت دروگو کدئی حق تا ار کل چراغ را حق دیتا فسو فیاتیهم فَذَرْنِ جِرَابَ شِدَيْتَ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِيَسْتَذِرُونَ خبرداری راغس چی دی جائی پائے پوری چی خندہ کیا یعنی پرد قیامت کولا اللہ سزاور کی پوہ بشیا علم یارو آیا دین گوری کم اہلکنا من قبلہم چی دیر حلاکری مونگا من قبلہم روان دے دینا من قرنین دپیرونا مکننا ہم بیر آروے چھ ریور کرو مجا گئیلا تاتکور کرو مجا گئیلا پر مجا چھ ماں آگا لم نمک اللہ کم چھ تاتک نے ذرکر مجا تاسوتا جو گورا سورہ سباو گورا اللہ وی وما بلغو معشار ما آتینا ہم آیت گورا ہندو سلویخ وکذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم فکذبوا رسلی فکیف کان نکیر نسبت دروغ کسانو چوان دینا اندر سیری دا موجود خلق معشار ما آتیناہم لسنی سے داغتا چورکی منگا دیتا فکذبوا رسلی پس نسبت دروغو کاغی انبیاء وغما تا پسر انبیو انکار کل زما پدئی باندے وارسلنا علیہم وارسلنا سماء اور آلی کبا منگا باران پدئی باندی مدرارا پیدر دے او گردولی منگا نہرنا چی پیدل با من تحتیہم سلام دا بادئی ودرائینا یا ماناو کا من تحتیہم روان جدا بادئی ودرائینا مطلب دا بادئی مخیلے بیدل او دائے خون کئی تجری چی بیدل با من تحتیہم روان دے دا بادئی ودرائینا او تو گورا احکو مانا دا امام سارا سورہ مریم گورا جبریل امین حضرت مریم توئیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا آیت گورا سری رشتم بس آواز ورک دیتا جبریل امین من تحتها چھے روان جدین اولارو اللہ تحزنی دا چی مخوضی دا پتا تین سر گردو لے ربستا تحتا کی روان جستا سریعہ سردار یا سریعہ مانا چینا تو گورا روان جستا سر چینا بائی گیا دانا جی تالان دی چینا دا لان جی چینا نی سکی دا چینی دا پاسا ناستاوا تحت کی سریعہ تو گورا اللہ کا نا سردار پیدا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تحت کی مانا اماما کے درشانی تحت کی سریعہ روان دستا چینا فاہلکنا ہوں فضالات کل منگا گئی جنو بہن پسود کنو نو گئی اپیدا کمنگا رستو دین پیڑا نورے ولو نزلنا علیک کتابا جواب دے اعتراض اعتراض دا ہوا منگا تاسنگ پیغمبر منو من لگی کتاب راشی سپاہی بن منگے اخکار ہوئی نو اخکار ہوئی نو کتاب دے راشی نو اعتراض دبارنا مجھوڑ جواب ورکی اعتراض نو جواب ولو نزلنا اتجر رولی گمنگا پتاوانی کتاب حیق القاسم فٹوٹود کاغذنو کے فلمزوہ فسلاس ویدئی پدیواندی بے آئیدی پلاسنو پلواندی نکلون چی اغدا سلاس وید نارو یرداخو کتاب دے دا کتاب دے نو فلمزوہ لمس وی لاس لگولتا مطلب را لاس لگئی تی پا دیوان دی پی آئی دیم پلاسنو پلوان دی رسمسا چی گئی دیلا پلاسنو پلوان دی مطلب را بلکل لگد ان کے ذان پوہ سکرتا کتاب دی لقال اللذین مخام خوائی باکسان کی دوری کرے دی ندیگا اللہ سے حرم مبین مگر جاگی دی اختارا مطلب دا دید دد عناد داغی انتحادا کمونگا بالکل بتاوان دی جائے کتاب راولی گو چیدئی پائے وان دی لاسو لگئی لکلواندو نوم بوئی ندر آم گر جادو خکارا دے وقالو اوائی دے نو برا داوس اعتراض اوائی دے کلی نشد آلے گلے علیہ ملک بدوان دی فرشتہ او صد پارا فرشتہ صد پارا ندید پارا سورہ فرقان گورا چفیتون ماہو نذیرا انگشتم سورت دے سورہ فرقان آیت گورا اوم لولا وقالو مالی حاضر رسول یا کل طعام ویمسی بالاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا او وائی گئی سیدھے پیغمبر کا جو خندوڑے حضر کی بازار انہوں کی انہیں نشیا لے گلے دل ملک فرشتہ فیکون معہ فسشیر سرا نذیرا یرورک ان کے خلق تا ندلتم اعتراض او وائی گئی مطلب را فرشتہ کی راشی ادائی کرو جنتیا ہوگی نبیا پکی انتظار بنی بلکہ بیا بازادی بیا بازادی بیمانا تو پارا پورا سورہ الحجر سورہ الحجر اول سوار لسمی دی پاری اول مر اتم آیت ما ننزل الملائکتا الا بالحق وما كانوا اذا منذرين انرالين كنون برئتي الا بالحق مگر عذاب باندي حق بمانا دا عذاب وما كانوا او نبای دای اذن بدا وقت منذرين محلت ورکڑی شویا ولو جعلناه ملكا دا بیا اعتراض دبارنا چک دا پیغمبر دے اللہ رالے گلے رے مدا اللہ فرشتہ لین رالے گلا اگر مخ کی اعتراض دا سی دوسرا فرشتہ لین رالے اس اعتراض دے پخلو لی فرشتہ نگا اللہ وی ولو جعلنا ہو ملکن او کچری اگر رو منگا او کچری گردو لے منگا دا پیغمبر ملکن فرشتہ لجعلنا ہو رجولن مخام خا گردول بمنگا گردول بمنگا ملک رجلا سڑے ملک دا اندغرے مذکر دے نولو جعلناہو ملکن او بجرے گردول منگا پیغمبر فرشتہ لجعلناہو رجلا مخام خا گردول بمنگا دا ملک رجلا سڑے دی فرشتین اب مبیا سڑے جوڑو اولی دلتا انسانان رجال دی او نسا دی ناری نبی او زنا نبی او دغا فائدہ تعلیم تعلم فائدہ جوڑے ناغد اخفل جنس ناغست لے کی گی فرشتین ناغست نشاغست دی بیداغی طاقت میں لری مزا آ گئی نا تعلیم تعلم استفادہ فائدہ آغاز استیشیا اللہ وی لجعلنا رجلن خام خا گردو بمونگا کی فرشتی لرجلن سڑے وللبسنا علیہم او خام خا استباب راول مونگا پدائی باندی ما يلبسون آغا چیئے اس بکم اشتبا کے او سورہ بنی اسرائیل کے اللہ دے اعتراض جواب دا سکے قل لو کانا فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول آیت جورا آیت دے یمشون چیزیا اطمینان کون کیا پدمگ کی مانا دگمگ کی برشتی سیزیا لنزلنا علیہم خام خار علی گرے باندھی دبرن ملک الرسول فرشتہ پیغمبر خزمکا کے انسانان دی نا اللہ والا انسان پیغمبر را لی گیا دی مانا دا پارتائی دکورا سورہ آل عمران مطلب دا دا دا اللہ احسان دے چھ انسانانو لے دا دید جنسان پیغمبر را لی گلے دے آیت دورا یورل سلور شبیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین و تاکید ہے احسان کا اللہ کو مومنان باندھے تم وہ ذکر آئی لے کے بدل کے رسول پیغمبر من انفسہم نفسوں دینا جن سب دینا چلولی پدائی باندھے آیات میں رضی اللہ و پاکی دے کے خلاف دالانا او پور کئی دے دے کتاب والحکمہ او سنت و ان کانوا اگر تو دئی من قبل مسکرینا خام گا پکم رائس کا رکھے وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ تسلی ور گئی اللہ فل پیغمبر تھا وہ اعتراض نہ دی میں اعتراض نو کی ضرورت تنگی کل اعتراض کیجیے کل بل نہ اللہ فل پیغمبر تھا تسلی ور گئی اور بتا دی سرا خندا کرشے ہوا بھی رسولین پیغمبران پورے مخشستانہ پس نازل شپا کسانو باندے چھ خاندہ اکڑے ومنہم دلائینا ما سزا داغس کانو چیدے جی پائے پورے استاغی اون چھ خاندہ کولا ورپسی پورا چھ دا کل کل دا سوگا لیرا دیا انو بالکل زمان دا قرآن شریف پدی نیم مخشی مطلب دا چت پیغمبر انکار کو تکبیر بھی کہو درو جنتیا بھی کہوں گا آزاد لینے والے جواب ہوا آیا ورپسی بولا سمایت جو ہے کل ہوا آیا نور بسی سوار لسم آیت کی وی کل ہوا آیا ندوہ گلی وی کل ہوا آیا نکل لسم آیت کی وی کل ہوا آیا نکات لس مل لسم آیت کوری نکل ہوا آیا ندوہ گلی دوہ گلینا بلکی ہوا آیت کی دریز آلی کل ایو شئین اکبر شہادہ کل اللہ کل لا اشہد دا سود علی کل را دے یو ایت کی دو دو زل دری دری زل یو یو زل حضر شی رحمہ اللہ دے مطلب دا دے چستا بکار سی ہوا آیا ہوا آیا ہوا آیا ہوا آیا بس جتر کمی جوان دے مترابی بلا گیا ہے بس ہوا آئی با ہوا آئی با ہوا آئی با ہوا آئی با دا ویل بختمی کی بسو باندی چستا جوان ختم شیعہ او تر سبھی جت جوان دے ماسی بن کے نی بس وائی با وائی با وائی با وائی با قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھائی پس مکہ کی سم من گرو بیا اگو رہی اللہ وی اگر بھائی پس مکہ کی تو دے وی سیل لالارما کالام لالار لان کی بے لالارما سیل لالارما اللہ ولی بردا حسن دا اگردا اگر بھائی پر مجا کی تم من گرو کیا سو چکی کہ فکان کی فرنگش آپ بتل مکر دین انجام بنسبت درو کون کو اتی مگر بتانا چلے ویا حالت می داولی دا حالت می داولی دا ادے آغا سکوریا چاویل کتلم ناروائیا ایل کتلم ناروائی نانا انت چی لاری دی ملکنو تا نو برا حضور آسمان دے نو خطا حضورا زمکرا زمکر باس حضورا گونا دی گونو کی حضورا دکی آغا ملکی آخرے حضورا واوری دیا خطا راشا نو ملک وار دے گونا نشتا دے گرمی دا یو اللہ دے او پیو دنیا کی دنی رہنے یو شانی گردو دیر یو دنی بلشانی وفی کل شئن لہو آیتون تدل علی انہو واحدون دوشانی مکورا کرنا دوشانی مکورا کل اللہ وی زدی اسمان لہو گورا ابیابی لہو گورا رس نقصان پکی پیدا کرنا نتال بستان ذروا بلشی دا بستڑی سے نقصان دینی پیدا کرنا نکت پوری نکت پوری بے فائدی پوری بے فائدی مکورا فائدو سرو گورا کلا اللہ وی اے دین گوری اسمان نوتا دین گوری چی رفع السماوات بغیر عمد ترونها دی اسمان نوتا نگوری چی بغیر دستنو اللہ دا پورتا کری دیا مدار شانی دتا وی سیرو اگر وی سیرو سیاحت دیا فل ارض پر مگا جی بیاو گوری چی سرنگیش انجام نسبت درو کون کو ہوا آیا لمن آگا چاہتا چیری پال لمن آگا لمن آگا لمما دچاد پار دی ہوا آیا دین تپوزو کا دچاد پار دی آگا سو چیری پاس محمد کول ارض او پر مگا جی نوکہ چری دننا نو مشیکان نو تپوز شیوے ندائی بلی مہین دین جمیری زمین آسمان تیری مہین دین جمیری سے زمک آسمان خستا دیا خو اللہ خفل پیغمبر دوئی دائی ہوا آیا دائی لہو آیا لی مما دچال پار گیا بس چیلی پاس مہنو کے اوپر مجھا کی نو دائی بغلی شی نتو آیا چلی اللہ خاص دا اللہ دیا مطلب دا دا دا آغت لائلی اکنی یونا دے چھ مسکت دے دا خسام چبکا ان کے دشمن دے دائی بغلی شی نتو آئے چلی اللہ خاص دا اللہ دیا بولی تو چری دائی وائی چلا خاص دا اللہ دی خستا مسئلہ دا دی تی گیا حضر شیر رحمہ اللہ دی زمان دا اولو مشینو پر تولی دی چھ مشینو نو رالما مشین والا رال جی تو دیر وقت رالی او دل تر جی تانی دار رالی امنگ تنگئی منگ تنگئی او وئی چھو ضلع پولی سی او سم را غلط ملکان چرال چتل مینو تانی دار آگا ناستے ور سر گیر چا پیر کٹھی رامیاں ناستی نہجب کی ولا ویچی اگا مجھا راگ آ مجھا راگ چاہیے چی دو سوادولی نتو دیل ایو خبر او کولوایا دیدی داوی چی آو دو بابا دی لافون او سوادول لارو او اس آغا دی بیار آدی دوم را دیوی اندو چی پا ما باندی سجرم کی دی نو باز جا با زمای حل زب واما او ماسی دیدی داوی ناغی لوی دا سوایا چی دیو لگی دو غلافون او سوادول لارو دور را دی پاس دا دی بیار آدی ناغی لوی اوائی ناغی یوم دانوی ویما لاغوی دا سکر لگی دانوی ویما ایز دویما چی دای وی چی دا بابا غلاب لسو بوتی نیشی ورده دا دوسی شی لسو بوتی نیشی ورده لگا دیو کتاب چاپ کرده سوانه حیات نینگول بابا نایی که وی دا کرامت دکر کئی وی چی سنگا با بابا سشیلا سوپلاش وے تجیبی بس نا مالی دئی تا سرا مطلب رستہ رہے کرے رہے بیدتی پہ رہے مائے بس دئی دب کار دے اور ماں دارے وایا للہ خاص اللہ بھی مقرر کری اللہ علی نفسہ الرحمہ فخبر غان ماندے رحم کو البتا زبان دے تفضلن احسانان اعلیٰ دپار وجوب راضی مطلب رہا اللہ پر غان ماندی واجب کری نفا اللہ کو یوشین واجب کری کیا مرا تفضلن احسانان دا جواب دے اند دغا اعتراض اللہ دا دا اللہ میں حربانی دا چلا وید بار ماندی ضرور رحم کو ما مدا دا دا میں حربانی دا احسان دے یعنی پاغوان نے یوشے ضروری لیا جماننکم ہمارا جمع کئی با اللہ تاسو الہ یوم القیامت ورد قیامت تا کی شہر شک پر آدھو دائے کی آو کسان کی تاوان کے چلی اس پر دامنا فہم لا یومنون فس دی ایمان مراری ولہو از پار دی اللہ جی نبی دی شرک پر تصرف اگر مخیم کا لمن ما فی السماوات والارض وسم نبی دی شرک پر تصرف ولہو از دی اللہ دی ما غصر سکن فی اللیلی چی آرام کئی پشبکی والنہار اجون پی رئی پر ازی کیا دانا چی شپار از آرام کئی شپار از آرام کئی ننا سکن فی اللیلی وعاش فی النہار من قبیل علب سوہا سبنن وما انباری دا عرب وی امی خرول پدی سالو باندی بسو اوبا نبوس کو پہ خرولے شی کو بس کو پہ خرولے نشی وہ بس فراغ شین دے لیو جن حضرت شی رحمہ اللہ ری لگر فرو سکلو فرو سکلو فرخو کا وکانا ندیوی اے اندغلا راشا چائے بے خورا چائے بے خورا چائے اخرا چائے بینو شلی نوائے چائے بے خورنا لکھا آگا تو فراغ شے خونا دے آگا اس کاغ شے دے نو لگ دو فرل اس کل اوپر خونکا وکن من قبیل علب تو آتبنا نوما انباردا ولہو از پارا دی اللہ دی آگا سو سکن بلیلی چارام کئی پشبتی ونہار او جون تی رئی پورا دکی او دا اللہ یوری دن کے اپوا او آیا غیر اللہ اتخذ ولیان ذو ایم اس صورت شروع شرے نجوڑی چکم کل راضی ناغی سر ایک دو لکا نیچی صورت ختمی کی نفت برطول جی چلا کل دی صورت کے سو گلے رے لغد کل دی صورت کے سو گلے رے او دا تکرار خونہ دیکھا کہ اللہ بیا بیا خبر پیغمبر تو وہی ہو آیا ہو آیا لے وہی خبر والا مقرر مقرر کئی ویدا اعتراض پکڑے ہو کر چبل تو بل سنوے ادا وائے کہ کل اکل کل او دا شانی نور انتہائی تکرار دے پرانی کریم کیا ایچا دنیا کی دانی دی ویلی چدا شانی دے ہاں تو تم دشمن ویلی قلوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وعد اللہ نا اتخذ ولیان انیس مذہب بلیو مددگار فاتر سماوات والار بدل دو لفظ اللہ نا غیر اللہ اللہ نا بدل ادی وجن اوگورا پیوی راب دی فاتر سماوات والار پیدا کہ ان کے داس منو درم کے لئے وہو ویو تہمو ادا اللہ فراغ پر کئی ولا یطعم او دی اللہ تا فراغ نشور کولے یعنی اللہ محتاج تا فراغ نرے اگر رازق دے او مرزوق نرے اگر رازق دے او مرزوق نرے مگر تو مرزوق شو خوبیا محتاج شو وہو یطعم ادا اللہ فراغ پر کئی مخلوقات تا ولا یطعم عزدی اللہ پلنگر کی چاندنی سے چولے اگر اسی رحم اللہ با دا مانا کولا ولا یطعم عزدی اللہ پلنگر کی چاندنی سے چولے دے وہی تو ماں پھر لنگر ورکئی مسلنگر ورکئی کجوڑی جتا سوری لنگر چلیا موڑا لنگر چلیا لنگر ہو چندو چلی گیا ملنگ اسلام الدین بغلا جلسے چانی تڑلے بل سڑلے کو سیکل باندھے دادے جلسے پھر لوڑی سر پارا لنگر لے اڑے او یو یو نواب نیو نائب دادا نواز مانی رہی نا کساب ناگا مشین رالو نو پھر بھائی زہبا یو دے اسلامی دین دے نواب شباد کو من ملو دا چیت رازے ملکل دو مندی سسر رازے اولی بغیر دو سن رازے یا او دی وجی نوی پیر وی چی در شما نصب را چی اجرازی نصب را ری دانا چی در دم نصب در رم شو در رم نا چی در شما نصب را چی اجرازی نصب را ری زکر دا سجد گفتو والا وی یا ولا یطعم یو قرآت دے ولا یطعم وہو یطعم ادا اللہ خوراک ور گئی ولا یطعم اپا کل خوراک نکی اللہ غزات دے چلا یاکل ولا یشرب ولیس لہو جوفنا اللہ نے خوراک کئی نسکات کئی نا اللہ خیط لری الہ دا دا اللہ پیغمبر کافر ہوتا دسپل رب صفت بیان کرے ہوا قل ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی ذو حکم کرے شہر ماتا دا چشم از اول دا غچانا چغاڑی خودی حکم دا اللہ تا ولا تکونن او حکم شہر ماتا چمکی جت دا مشرکانونا ہوا ہے انی اخافو دو یاریز ما ان عصیت ربی کچرینا فرمانیو کم در رب خبل نو اخاف عذاب یومین علیم یاریگ ما دا عذاب دو ربی لوینا مطلب دا کدا مسئلہ میں بیان نکرا نا اللہ بمال سر را را کیا سورہ یونس دورا سورہ یونس کدو دا مسئلہ بیان نکما اللہ کو مالا سزا را کیا سزا برا کیا اللہ آیت بورت تین لسم دا کافرون دا خورا وا یرا دی مسئلہ کی لگ سلچت خوبا چکی دا کا لگ سنرگو کا لگ ستغیرو کا آیت بورت تین لسم وَيَذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ أَرْكَلَ كِلُسْتَيْشِ بَدَيْوَانِ آيَاتُنَا لُمُنْغَ وَاضِحُ وَاضِحُ نُوَايَا الْكَسَانْ لَا يَرْجُنَ لِقَاءَنَا چِعَقِدَ نُسَاتِي بِتِشَيْ لُمُنْغَ ایتِ بِ قُرْآنِ مِغَيْرِ هَذَا رَوْلَ اَيَوْ كِتَابُ غَيْرْ دِينَا او بَدِّلْهُ یا بدل کدیلا یعنی دی کلکس تغیر تبدیلو کا او آیا ما یکونو لی نیدی مناسب مالا نشتہ سے اختیار بما انہو بدلہو دا چی بدل کمدا من تلقائی نفسی دخبل طرفنا نی مروان دو مگر دا آگا سبت دیچ وحی کلش ماتا انی اخاب زیاریگن ان عصیت ربی کچرنا فرمان نیوکرا درب پلن نو اخاف عذاب یومن عظیم یریگما دا عذاب دو رضی لوئینا مدولا دی مسئلہ کی دو خود مختار نیما تغییر تبدیل نشم کولے کو امی کنو دا بزما دخپل رب نا فرمانی نی مال بس ازارا کیا مائی یوس رب آغسو جواب علیش عن خدا اغنا عذاب یوم ایزین دلیل دے لگی نمسکیل دولا سمایت کی او دویم دیارلا سمایت کی مدا سرورم دلیل دے و مسئلے توحید وہی ہم سسک اللہ ہو اور بچر عرا سے اللہ کا تابل ضرور تمام لوگوں میں تکلیف ہوں دا بزرین کی دا تنوین دا پار دا تحصیر دیا معمولی منہ معمولی تکلیف در اوڑا سیئا سترگا دی راپی دا معمولی تکلیف دیا نفلا کاشف لہو فضنیش دے سندر کون کے دی تکلیف اللہ ہو مگر دا غیو اللہ دیا حضرت شیر رحمہ اللہ بری چوبی آئے کرام ویا چھے ضربو کا ضربو کا ذکر چکے نو ضرب سر کوا مطلب دا دیہو تزور ورکا دیہو تس دی لزور ورکا دیر پارا چداستا ورکی کینیا لکا سوزیاء کرام یو ذکر دے اغیل وی پاس انفاس سشے پاس انفاس ذکر دے پاس انفاس آغا پاس انفاس دا دے چی کلت لا الہ وائے نو داب آغا وقت کی وائے چی کلت ساستا پا دیمت باندی رازی پا بہر رازی او اللہ داب آغا وقت کی وائے کلت جسا پخکت آخ لیا مطلب دا مطلب آغا صفا کا ساس سترے کدر دیر اللہ او بے اوائے اللہ نا آغا اللہ اگل غیور کا پخکر لکیا او دا خبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ویا وی اول لا الہ الا اللہ آغا دغو آیا پا ضربان جو آیا یو ذر کرتی پا ضرو آیا نتا پخلو آیا چی لا الہ الا اللہ نتا پا ضربان لا الہ الا اللہ نوائے اپا خلابان نوائے دیو اجنا کچرتا اللہ میں یاد کر نمتیاب انشاءاللہ دا کتاب در کو خیمہ چاہ گوئی دا شانی گان کرتی دا پرڑو آیا نجائے پا خلاو آیا نوائی تا دروغ وے پا خلابان لا الہ الا اللہ وے اوستا پرڑو کی بر معبودان دی بر معبودان دی مسئلہ توحیدی بالکل لغڑے بیان کرے گا بالکل بربندے بیان کرے گا دیو جن اگرین پکار داوے بندہ بان لاغ الفتح الربانی والی کم چونتو کی ترجمہ شروع اگا والی کیا دا کی توحید بیان کرے دا کی کہ حد فضولے رے اور طول بیان دا مسئلہ توحید کرے اور دا تقریر کل کرے سواخی کرے رے کما میاشوا کم کالو پلا مدرسہ کی کرے رے نتا تقریر نے طول پلا مدرسہ کی کری او آگا رض آگا ٹیم آگا تاریخ آگے ذکر کرے رے چی دا تقریر پا دیر ٹیم کرے ہو او دا تقریر پا دیر ٹیم کرے ہو مدرسہ کی کرے ہوا وہی ہم سسک اللہ ہو اور بچر عرا سے اللہ کا تابے ضرورین تمام لوگوں میں تکلیف ہوں فلا کاشف لہ الا ہو فضنشتے سندر کون کے لی الا ہو مگر گائے ہو اللہ رے مجھے ہوں تزور ورکا دیر پارا کہ شرک میں نہیں دوری کیا اور داد رضی داد بالکل لبریل شپ مسلیل توحید باندے دیو جن حضرت شیر رحمہ اللہ بھی دے لگیا دے ذکر کیا روح شروع کری دی اثر دی چیتے جد پدر کی شرک دے منون کے دمسلی توحید دے دا شانی دا ذاکر دیم لگیا دے ذکر کیا خسر دی چیتا مشرک دے دے پیر اشعار دی دے سیف الرحمن دا اشعار دی دے پیر سیف الرحمن اغویہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم من مغرقین استغی فاہلنا اسقالنا دائیت کی جگہ او دین ذکر کیا نجی این کے منظر پروزی نجی سورہ بوکی تھی اوبا کی نفاق بشی کہ تمام عمر لگے بوکی تھی اوبا کی نفاق بشی دے لیکن مندوب پسی ہے مندت پکیرے اول دخل یتیبی اصلاح کا نپس دائینا ذکر کوا او ذکرم کوا کما علمکم اللہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ مجھے سورہ بقرہ کی جوزلی پیر شبی ہوا دا اللہ ذکر بکے کما حداکم لکسن کی دل طریقہ خیلے را پل طریقہ بولن جوڑے نو اللہ سورہ لی وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالوضوء والاصال ولا تكن من الغافلين ان بشبك شرطنا دي سرب الله يا دي ان اغا ذكر كي اثر الاليات دي دعوة لالله تنمبر توي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زمون دا دي حال لنب نظرك ايه الله تنمبر زمون دا خبر لقواوا زمون